popping in my mind. I wish I were another kind for moving on. Afraid of pure reality, afraid of what I could not be. He only songs. Pictures with some new decays are taking off from ballroom days. A tak 20 lat później kompozycję Decay widzi Leather Strip. oryginał kompozycji Satellite grupy Depeche Mode z albumu Broken Frame. Pełnia małpa polskieradio.pl. Przypominam tym wszystkim, którzy być może zapomnieli, zachęcamy Państwa również do aktywności internetowej na stronach na www.tsk3info, jak również na profilu facebookowym. Audycji Trzecia Strona Księżyca do godziny czwartej jeszcze będziemy i będziemy przemierzać już do końca audycji Coverland. Proszę posłuchać, jak panie z Marszo poradziły sobie z prezentowaną przed chwilą kompozycją Satellite. Smile. Kemi Vita wraz z przyjaciółmi The Dreamside na płycie Sorrow Bearing Tree umieściła taką mocniejszą wersję Walking in My Shoes. Jeszcze jedno ostrzejsze spojrzenie na twórczość Depeche Mode, Bella Morte, Never Let Me Down Again. Thank you. Jakże inne spojrzenie na twórczość Depeche Mode proponuje nam On to Ashes. Death is everywhere. There are flies on the windscreen for a start, reminded us. We could be torn apart tonight. Death is everywhere. There are lambs for the slaughter, waiting to die, and I can say the hours slipping by tonight. Come here, kiss me now. Come here, kiss me. Is everywhere. The more I look, the more I see, the more I feel a sense of urgency tonight. Come here, kiss me. There are flies on the windscreen. There are lambs for the slaughter. There are flies on the windscreen. Come here, kiss me. Yeah. 25 tak zwanych coverów na ostatnim wydawnictwie Entourages, z tym, że 18 na płycie, a pozostałe możliwe do ściągnięcia przez internet jako darmowe dodatki. Ale wybaczą Państwo, nie mogłem się powstrzymać i nie sięgnąć po oryginał. Powracamy do płyty Ghost Captured, grupy Entourages. Przypomnę, 18 coverów, wśród nich nagranie The Cure. trzecią stronę księżyca zrealizowała Elżbieta Różycka, a przygotowali Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Pełnia małpa polskieradio.pl cały czas jest do Państwa dyspozycji. Spis prezentowanych przez nas kompozycji znajdą Państwo na stronach internetowych, zarówno facebookowej, jak i na tsk.info. Słyszymy się 5 marca, za chwilę Piotr Łodej. Do usłyszenia. Bye. afraid.